сандара, сандара. Мой, сандара, сандара. Мой, сандара. Я бір күн бір аусын, мой кот, мой бот, мой бұйсын. Мой кім ол, кім ол, тұм ол, тұм ол. Тұра ол, тұла ол, яңа тілін ол, яңа білім ол, яңа илін ол, яңа кәусесі, сәтиресі. Утлып бұтақлар, өсіп құшақлар. Сені ана хуш, хуш, ана мен, яңа мен, яңа ут, адам хуш. Мен өзім, адам өзім, уқы үшам. Ескі дүния үстінен, ескі дүния бітті, ұзып кетті жер үзінен. Қора көлеге, мен яңа ерте, мен туармын ертеге. Яна, яна, жаным, яна, яна, жанымны ярам. Сынмым, мен сындырмым, бұл сындырмым, янам, яндырам. Яна, яна, жаным, яна, жаным, ян, яман, ярам. Сынмым, сындырмым, бұл сынмым, янам, яндырам. Сол юзов и шикар сол.